राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2058 24 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम। यह संसार में हमारे को दिखता है और मानते हैं, परंतु गहरी रीति से विचार करें तो हमारा कुछ भी नहीं है। हम संसार के नहीं है, परमात्मा के अंश है और परमात्मा ही हमारे हैं और हमारी कोई चीज नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, सृष्टि का बहुत विस्तार है, परंतु उसमें हमारी तिल जितनी चीज भी हमारी नहीं है। हमारे हमारे केवल परमात्मा है, ईश्वर से जीव अविनाशी। तो अविनाशी जीव क्या है? अविनाशी कोई चीज है ही नहीं, अविनाशी परमात्मा ही है। और सब नाशवान है, सब क्षण भंगुर है, सब चीजें एकदम नाशवान है, सबका परिवर्तन हो रहा है, नाश हो रही है, सबके अभाव हो रहा है, अभाव में जा रही है संपूर्ण चीजें। जैसे नदियां सब समुद्र में जा रही है, ऐसे सब चीजें अभाव में जा रही है। हम अविनाशी हैं और ये हमारे नहीं है, हमारे अविनाशी परमात्मा है। वो अविनाशी वो हमारा है, क्योंकि हम उसी के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अविनाशी है तो अंश जीव अविनाशी है। और चेतन है ये शरीर संसार सब का सब अचेतन है, चेतन नहीं है, जड़ है और अविनाश नहीं विनाशी है। और ये चेतन अमल है, मल रहित है, मल है ही नहीं, और वो सभी मल रूप ही है, नाश रूप ही है, नश रूप ही है। परमात्मा सहज सूरा से इस वास्ते सुख रूप है, सहज सूरा से स्वाभाविक। इस संसार की चीजों को अपने मानने से और अपने मान कर अपने लिए मानने से ये विनाशी विनाशी चीज में हो गया। पर अपनी कुछ चीज नहीं है, अपने लिए नहीं है बिल्कुल। संसार की सेवा के लिए है, संसार की चीजें है, क्यों संसारी सेवा के लिए? सेवा कर दो, सेवा करने का जो महत्व वो आपके लिए होगा। सेवा करने का महत्व, सेवा करने का फल, वो आप फल कुछ नहीं चाहेंगे, आपकी आसक्ति नहीं होगी। संसार की चीज बड़ी ईमानदारी से संसार को दे दी, जिस है उसको ले ली। स्वास्थ्य हमारे कुछ नहीं है और हमारे कुछ नहीं चाहिए, अच्छा है क्या? हमारे अपने चेतन है, अमल है, सहज स्वरूप है, और चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए अपनी मानने के कारण से, अपनी नहीं है। ये दो बात खास है, अपनी कोई चीज नहीं है, अपने लिए कोई चीज नहीं है हमारे पास। ये जो ममता करते हैं वस्तु में, ये अपनी नहीं है, अपनी ममता नहीं है। कोई चीज सांस में जाएगी नहीं, अब सांस में लाए नहीं, ये बिल्कुल ही परमात्मा साथ में रहते हैं तो ये छोड़ते नहीं कभी। सर्वशाम ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से जरूर तिष्ठते, सब हृदय में रहते हैं, ये हमारे साथ रहते हैं तो नरकों में जाए तो भी हमारे साथ रहेंगे, स्वर्ग में जाए तो इस साथ में रहेंगे, वैकुंठ जाए तो इस साथ में रहेंगे, मित्रों में जाए तो इस साथ में रहेंगे, परमात्मा हमारे है, हमारे साथ है, सिवाय परमात्मा के और कोई हमारी चीज है ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं है। दूसरी को अपनी मानते हैं, ये गलती होती है, ऐसी गलती के कारण दुख पा रहे हैं, चीज अपनी तो है नहीं, ये अपने छूट जाती है, नष्ट हो जाती है, तब रोते हैं कि हमारी चीज चली गई। अरे भाई हमारी थी नहीं, हमारे भगवान है, जा नहीं सकते कभी, छोड़ सकते ही नहीं, हमारे हैं वो प्रभु, हम शरीर नहीं है, शरीर तो मिलता है और जिसे जाता है, मिलता है मिल जाता है, मिलने की बिछड़ने वाली चीज अपनी नहीं होती, ये एक कसौटी है, ये एक सच्ची सीधी बात है, जो मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं होती, अपनी वो मिलने वाली बिछड़ने वाली नहीं होती, बिछड़ने वाली अपनी नहीं होती, अपनी बिछड़ने वाली नहीं होती, बिछड़ने वाली अपनी नहीं होती, ये तो सब संसार ही चीजें है, संसार ही सेवा के लिए ही है, अपने निर्णय में रहो, अपने कोई संबंध नहीं है, इन चीजों से हमारा संबंध नहीं है, अपनी नहीं है, ये शरीर छूटने वाला है, शरीर छूटेगा तो घर भी छूट जाएगा, रुपये भी छूट जाएंगे, वस्तु भी छूट जाएगी, अपना है ही नहीं, अपने साथ कैसे रहेगा, अपने प्रभु है जो छूटते नहीं कभी, मैं कभी छूटेंगे ही नहीं, उस तरफ ध्यान नहीं है हमारा, अपना ख्याल नहीं है, अपना ख्याल वस्तुओं की तरफ है, वस्तु छूटती है और दुख पाते, मुंह में दुख पा रहे, अपने जानने अपने लिए जानने से दुख पाते, अपने नहीं अपने लिए भी नहीं है, बिल्कुल ये संसार की है और संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए, संसार की चीजों से संसार की सेवा कर दो, इनको अपने कभी मत मानो, भूल कर ये भी दिन में रात में सुबह शाम कभी पहले तीन काल में मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को जानने वाला चेतन और सही है जड़, ये मैं नहीं और मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये संसार का है, संसार के लिए ही है, संसार की सेवा के लिए, शरीर है, इंद्रियां है, मन बुद्धि है, सब अपना पृथ्वी पृथ्वी जाते आकाश और मन और बुद्धि राम, आठ प्रकार के भेद वाले अपरा प्रकृति और परा प्रकृति जीव रूप, वो आप हो स्वयं जीव रूप, आपका संबंध परमात्मा के साथ है, अपरा प्रकृति जड़ है, सभी सब पृथ्वी जड़ है, जल भी जड़ है, पृथ्वी जल और तेज भी जड़ है, वायु भी जड़ है, आकाश भी जड़ है और मन बुद्धि अहंकार ये भी जड़ है, ये इसी जाति के हैं, जैसे एक पत्थर का ढेला है ऐसे आम है, ऐसे मन बुद्धि है, ये हमारा नहीं है, ये मन बुद्धि भी अपरा प्रकृति का है, शरीर सबका सभी स्थूल वो सूक्ष्म वो कारण वो शरीर इसी भाग का है, अपना प्रगति है सब की सब। अपने नहीं है। यह सब संसार की बिल्कुल हृदय से संसार को दे दे, संसार कम आ जाओ इतनी अच्छी है, ऐसे नहीं तो छोड़ कर ये जाना होगा। जाएंगे यहां से तो अपने प्रगति कोई साथ में चल जाएगी, सब किसी भी यहां छोड़कर जाना होगा, साथ में कोई नहीं जाए। अभी भी साथ में कुछ नहीं लाए, केवल है यहाँ की पहचान की ये ध्यान है। पहले बिल्कुल पहचान थी नहीं, बालक बने में पहचान नहीं थी कुछ, पीछे माँ को देख रहे थे, माँ को जाने गए, ये माँ है हमारी, ये पालन करने वाली माँ है, ऐसे पहचान हुई। ऐसे पिता को जाना, भाइयों को जाना, फिर बिरादरी को जाना का हमारी ये बिरादरी है, ये जाति के है, दूसरी जाति के है, ऐसे इसमें मोहताज नहीं, ये चीज हमारी है नहीं। मृत्यु और बिछड़ने वाली चीज हमारी होती ही नहीं, कभी नहीं होती। सब मिलने वाले बिछड़ने वाले है, मिलने वाले बिछड़ने वाले, मिलने वाले बिछड़ने वाले। प्रकृति की मात्र चीज ऐसी है जो मिलती है मिल जाती है, हमारे साथ कभी रहती नहीं, रह सकती नहीं, रहने की ताकत नहीं, रहने की शक्ति ताकत नहीं है इसमें। चल कैसे ये अलग हमें हरदम नाश होती है, जैसे नदी का प्रवाह हरदम चला जाता है समुद्र में, ऐसे ही है नाश में जा रही है। स्वभाव का अभाव होगा तो अभाव अभाव अभाव, आपका अभाव भाव रूप है, नाश को भी देते भावो, ना भावो भी देते सत्ता, असतः भावन भी देते, अर्थ वस्तु सत्ता नहीं है, सतह उसका अभाव नहीं है, वो भाव रूप है, वो आपका स्वरूप है, वो सदा नित्य रहने वाला आपका स्वरूप है। ये अभाव रूप संपूर्ण सृष्टि अभाव में जा रही हरदम, ये अलग अलग विभाग है, जड़ विभाग है, ये नाशवान विभाग है, प्रत्येक क्षण नाश होता है, प्रत्येक क्षण आपका विनाश होता है, कभी अनंत युग बीत जाए, प्रलय महाप्रलय कई हो जाए, ऐसा होता है प्रगति का ही, आप अविनाशी है, आप नित्य निरंतर रहने वाले हैं, ये रहने वाली चीज ही नहीं है, ये बदलने वाली है। जितने जितने वर्ष जिन दिन को आ गए हैं उतने तो वो मर गए हैं, आप बाकी कितना है उसका पता नहीं है, परंतु होता दिन जितना जितना दिन उम्र है, उम्र खत्म हुई उस दिन वो लीन हो जाएगा। यहाँ रहने के लिए आज्ञा नहीं है, यहाँ रहने की शक्ति नहीं है, प्रतिक्षण जा रहा है, निरंतर खत्म हो रहा है। शरीर और संसार एक है, ये दो नहीं है। जिस धातु का संसार है उसी धातु का शरीर है, शरीर जिस धातु का उसी धातु का संसार है। यह जल विभाग है, नाशवान विभाग है, क्षण विभाग है, ये हरदम निरंतर नाश में जा रहा है, अभाव में जा रहा है, अभाव में। बालक बना छोटा छोटा थे ना, वो सब अभाव में चला गया, और ये विभाग में जा रहा है हरदम। आपका भाव है, आपकी सत्ता है, आप परमात्मा के अंश साक्षात, परमात्मा आपके हैं, वे अंश है, आप अंश है, अपना परमात्मा है, परमात्मा साथ रहेंगे और आप भी रहेंगे, ये सिवाय परमात्मा के और कोई चीज रहेगी नहीं, ये सब हवा में जा रहे हैं। आज आप अपने बालकपन को बता नहीं सकते, बताओ कैसे अभाव में चलेगा, ऐसे सब लोग अभाव में जा रहे हैं। अभाव और अभाव, और आपका भाव है, आपकी सत्ता है, आप विराजमान है, आपके रहते रहते आपकी उम्र बीत रही है, आपके रहते रहते आपकी शक्ति बीत रही है, आपकी ताकत नष्ट हो रही है, वो आपकी नहीं है। आपके हैं परमात्मा, वो कभी दूर होते नहीं, आपके साथ रहते हैं। आप उनको जान लो तो निहाल हो जाओगे, उस तरफ दृष्टि करो, केवल दृष्टि फरकड़ी दृष्टि। संसार को अपना मानना ये गलती है, और भगवान को अपना न मानना ये गलती है। भगवान को अपना मानना ये सही है, संसार को अपना नहीं मानना यही सही है, सही बात है ये। अपनी नहीं है कोई चीज भी, किंचित मात्र भी। भगवान ने भागवत में कहा है, मनसा वचसा दृश्य गृहते अनिर्विंदी, मन से वचन से और दृष्टि से और इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है, आप एव मैं ही हूँ, वो ईश्वर रूप है। सब ईश्वर का, ईश्वर का ये स्वरूप है, ये स्वरूप है ईश्वर का, ये अपरा प्रकृति है, ये क्षण भंगुर है, ये ईश्वर की है, हमारी नहीं है, हमारी बिल्कुल नहीं है। ये शरीर उसका है, निर्वाह करो और सेवा करो, अपना भगवान को अपना मानो। ईश्वर अंश जीव विदासी, अपना है अपना नहीं है, वो सदा साथ रहेगा, सदा। आप माने न माने, जाने न जाने, स्वीकार करे न करे, इससे कोई संबंध नहीं है, आपका उनके साथ कोई संबंध नहीं है। असंग वही एवं पुरुष असंग है, मानो किसी का है, आपका संबंध उनके साथ नहीं है, ऐसे आप हो केवल असंग, केवल निर्विकार असंग रूप से, वो साथ सब साथ में रहेगा, सब साथ में जाएंगे। अपनी कोई चीज है ही नहीं, आनंद बहुत होगा, मौज होगी, मस्त हो जाएगी। इस शरीर नाशवान को अपना मानोगे तो शोक चिंता भय उद्वेग अनेक तरह के विकार आप आओगे, विकार, क्योंकि सब नाशवान है, विकारी है, विकारी के तरह सब विकार आएंगे। इन विकारों को छोड़ दो, विकार वाली वस्तुओं को ही अपने प्रकृति को अपने मत मानो, आप निर्विकार सम शांत आनंद घन में रहेंगे। सीधी सीधी बात है, ये साथ में रहने वाला नहीं, यह तो अपना खूब जा रही है। जैसे गंगा जी का प्रवाह है, वो बह रहा है हृदय में, नीचे एक शिला है, बहुत बड़ी पर्वत है, वो एक थर है, वो थिर है, उस हिसाब से बस ऐसे एक परमात्मा है, वो स्थिर रहने वाला है, उसे साथ जाने वाली सब अधिक है। काशी काया मन अधिर फिर तिर काम करंत, ज्यो ज्यो नर निर्घ फिरे त्यो त्यो काया संत। तो निर्घ ये तो भैया बह रहा है, इसके साथ संबंध तेरा है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, संबंध जुड़ेगा नहीं, ये तो बहता रहेगा, बहता रहेगा। इनको अपना माना तो मेरा भाई मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरा ससुर मर गया, अरे तेरा था ही नहीं, तेरा है नहीं, सावधान हो जा, मेरा भगवान है केवल। अरे भगवान अविनाशी, या तू उनका अविनाशी, भगवान के साथ मौत रहेगी, मर्जी रहेगी, सदा साहब भगवान के साथ में। यह सब बिगारी बिगारी कर्म गुण, ये काम और क्रोध लोभ और मोह मद और मत्सर आगंतुक दोष है, ये तुम्हारा नहीं है। ये अब कहाँ है, नाम काम है क्रोध है लोभ, अब कोई नहीं है, आगंतुक दोष आगंतुक। तुम अपना मान ले, हमारे में क्रोध है, हमारे में लोभ है, हमारे में मोह है, हमारे में आसक्ति है, हमारे में कामना है, तुम्हारे में ये दोष आते हैं। इस संसार को सच्चा मानते हो तब, इनको सच्चा मानने को मूल में सच्चा मानने से दोष पैदा होते हैं, तुम्हारे विकार हो गए। इनको अपना मत मानो, कोई विकार नहीं है, इन विकारों में ठहरने की ताकत नहीं है। ये बहन अपने अपने दूसरे आपके साथ कोई संबंध नहीं है, आप अपना मानते हैं केवल अपने नहीं है। ये नाश की तरफ जा रहा निरंतर, आप अविनाशी स्वरूप में निरंतर रह रहे हैं, अपना आप मौज में रह रहे मस्ते में चेतन सहज सुख राशि आनंद से चेतन अमर सहज सुख राशि ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। और ये माया विनाशी है, ये चेतन नहीं है, जड़ है, ये अमर नहीं समल है, सुख राशि नहीं है, दुख राशि है, दुखालय वसाशुतम दुखालय। जैसे वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय होता है, भोजनालय होता है, ऐसे दुखालय है, दुखालय दुखालय है, दुखालय। सत्य संबंध जोड़ दो, दुख के साथ संबंध जोड़ देगा। ऐसा संबंध हमारा है नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, रहने की ताकत ही नहीं। स्वभाव से ही जा रहा, स्वभाव अब स्वभाव से ही बदल रहा है, हर दम बदल रहा है, दम निरंतर बदल रहा है। ऐसा कोई अपना सरोकार नहीं, शरीर और संसार एक है, अपने साथ में नहीं रहा। नारायण नारायण नारायण नारायण।